spend my life just loving. It hurts just loving you. I'm not the laughing child I used to be. Some starry night I pray that you will come to me and make all my wildest dreams come true. So till then I'll go on scheming, though I know I'm only dreaming. I can't help myself just loving. Though you don't know how much it hurts just loving you. I'm not the laughing child I used to be. Some starry night I pray that you romantiek om mee te beginnen. Anita Harrison, Just Loving You uit de jaren 60. Tot middernacht, De Late Avond met Bert de Wolf. Welkom bij De Late Avond van dinsdag 4 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, gloednieuwe editie van Expeditiefestival Wanderlust. Rob de Graaf over een nieuw zorglandschap. En Stefan Loosen over beheer en onderhoud van waterkeringen. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. But I hear the blame was mine. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Beetje swing, samen met Everything But The Girl in Each and Every One uit 1984. En daarvoor Phil Collins en Do You Remember? We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het expeditiefestival Wanderlust heeft een bijzondere twist. De line-up is een groot raadsel. Maar we weten wel waar het is. In de Kunstmin in Dordrecht. Herman de Bruin praat met programmamaker Jos Tobé. Jos, welkom. Hallo. Kunstmin, dat is Dordrecht, hè? Dat is zeker Dordrecht, ja. En dan hebben jullie een festival Wanderlust. Dat wordt heel vrolijk en lopend. Ja, nou ja? Dat is inderdaad leuk, want het is een expeditiefestival. Ja. Ja, god, dan kan je natuurlijk denken, ja, expeditie, moet ik mijn kaplaars aandoen? En, rugzak op. En, ja, en mijn boswachters tenue. Nee, dat hoeft niet. Nou, het is hartstikke leuk natuurlijk dat ze helemaal in de stijl passen. Nee, maar het idee is, wat we altijd doen, is dat wij in het Energiehuis, dus ik praat inderdaad vanuit de Schouwburg Kunstmin, maar het speelt zich af in het Energiehuis. Ja. Omdat daar Bibelo ook gevestigd is, samen met Kunstmin, gaan we eigenlijk van zaal naar zaal. Met z'n allen. Dus je moet gewoon op tijd komen. Je kan niet denken van, nou goh, ik kom ergens een keer een half uurtje later binnen. Nee, we starten gezamenlijk en dan gaan we van zaal naar zaal naar eigenlijk alle voorstellingen en optredens kijken die dan gepland staan. De line-up is een groot raadsel. Blijft dat nu ook een raadsel? Ja, het blijft een expeditie. Hè? Dus je weet, op safari weet je ook nooit of je de Big Five of je die gaat tegenkomen. Ja. Dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Dus wat je gaat zien, dat blijft altijd een verrassing. Mm-hmm. Maar natuurlijk Bibelo en Kunstmin kennen, is het natuurlijk wel van hoge kwaliteit. En het zijn eigenlijk, wat heel leuk is, is dat het wel artiesten zijn en performers die eigenlijk wel op de springplank staan naar de grotere podia, zeg maar. Ja, ja, het zijn jonge beginnende kunst. Dus wat je gaat zien, dat kan je later echt wel op de grote podia vinden. Vaak jong beginnend, maar ook soms ook al een tijdje bezig. Mm-hmm. Maar het is dus soms wat al wel bekendere namen in de scene. Maar voor het grote publiek is het misschien nog onbekend. Maar het leuke is dat we echt na 2 jaar terugzien dat zij dus dan ook in het hoofdprogramma weer terugkomen bij Bibelo. Of hier in de Kunstmin in een hele grote voorstelling. Ja. Of musical of wat dan ook spelen. Ja. Even voor mijn duidelijkheid. Je hebt het over het Energiehuis. Daar vindt het plaats. Dat is een fysiek gebouw. En wat is Bibelo dan? Je noemt? Bibelo is dat is de naam van het poppodium. En okay. Die zaten vroeger, als ik het goed heb, natuurlijk gewoon in een oude kerk in Dordrecht. Maar die hebben nu zich gevestigd in Bibelo. Ja. In het Energiehuis. Energiehuis. Ja, duidelijk. Ja, ja, ja. En de editie heet Spraakwater. Komt er veel spraak aan te pas? Nou, Spraakwater is natuurlijk eigenlijk ook een beetje een soort synoniem voor een lekker drankje. Dat is ook zeker. Je kan lekker aan de bar wat drankjes halen. Dus het blijft gewoon echt wel een leuke ongedwongen sfeer. Maar we doen ook een beetje een knipoog dat we deze editie een beetje hebben thematisch hebben gekaderd. Of een lijstje eromheen, maar net hoe je het wil noemen. Met dat het wat artiesten zijn die veel inspiratie halen uit taal. Okay. En letteren, poëzie. Dus dat is een beetje het thema van de avond. Ja, maar het is niet statisch in de zaal. Je gaat van de ene plek naar de andere, begrijp ik. Ja, ja. Dus er zijn expeditieleiders. En die neem je eigenlijk na elk optreden weer mee naar de volgende. Ja, ja. En het is ook een uitnodiging om af en toe even te verdwalen, zag ik staan. Ja, dat is wel echt de bedoeling. Als in niet fysiek verdwalen in het pand. Maar wel met je gedachten meegenomen wordt door inderdaad een prachtig stuk muziek. Maar ook, wij doen natuurlijk wel iets meer de theatralere programmering Kunstmin. Mm-hmm. Dus dat zullen ook prachtige verhalen zijn. Kritieken op bijvoorbeeld een heel oud boek dat ooit een keer verschenen is wat beter kan. Dus zet je ook een beetje aan het denken. Dus in die zin kan je met je gedachten een beetje wegdwalen. Ja. Ja, je doet een tipje van de sluier oplichten. Maar verder komen we niet, denk ik. Maar als je daar naartoe wil, waar moeten mensen zich melden en hoe kunnen ze aan kaarten komen? Dat kan gewoon via de website van Kunstmin. Ja. Het is op 8 november. Mm-hmm. Het begint om 8 uur ook. Dus het kan via de website van Kunstmin of ook via de website van Bibelo. Dat is dan bibelo.net. Ja, maar als je denkt, ik ga naar de Kunstmin, dan kom je er helemaal uit om de kaarten te bestellen. Ja, dat ook. En je te laten verrassen op die avond. Want wat er precies gaat gebeuren, het is een expeditie, het is avontuurlijk. En verder vertellen we niks. Dat is het. Ja, je moet het gaan beleven. Toch? Zo is dat, ja. Duidelijk in ieder geval. Heel veel plezier tijdens die expeditie. En Jos Dobé, programmamaker bij Kunstmin en Bibelo. Dank voor het gesprek en heel veel plezier ook. Ce soir, je viens me glisser dans tes rêves, dans cette mer que le désir soulève. Laisse-moi faire de toi mon trésor, comme Harpagon à genoux sur son or. Tes paupières de fièvre sont à moi, sont à moi. Tes frayeurs, tes rêves sont à moi, sont à moi, sont à moi. Vers d'autres affaires, je sais toujours où tu es sur la terre. Je gagne toujours au jeu comme un maillard, les yeux bandés même quand il fait noir. Tes hanches qui m'enchaînent sont à moi, sont à moi. Tes yeux en colère sont à moi, sont à moi, sont à moi.

sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this all is leading to, I want to make it with you. I really think that we could make it good. No, you don't know me well, and every little thing only time will tell. If you believe the things that I do, and we'll see it through. Short or long, love can be right or wrong. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we could make it. David Gates en de andere van Brad. Make It With You hoorde je uit de jaren 70. Ons volgende onderwerp. De zorg van de toekomst draait om preventie, gedragsverandering en leefstijl. En daarvoor heb je geen algoritmes nodig, je hebt mensen nodig. Dat zegt expert in verbeteren en werkprocessen Rob de Graaf. Hij is bij TerraCox. Rob, fijn dat je er bent. Dankjewel. Een nieuw zorglandschap, want jij komt uit de zorg of uit de verpleegkunde, toch? Dat klopt. Ja, ik ben van oorsprong verpleegkundige, en om precies te zijn intensive care verpleegkundige. En ik heb me in de afgelopen jaren verdiept, of hoe je het noemen wil, ben ik dus vooral bezig met het optimaliseren van processen. Maar zo'n uitspraak, hè? Verdwijnende artsen en opkomstverpleegkundigen. Waarop doel jij dan precies? Nou, ik durf hem zelfs nog wel wat strakker te zetten. Nou, doe maar dan. Ja, want ik denk zelfs dat met de ontwikkelingen die nu bezig zijn, van hebben we dan nog wel artsen zoals we ze nu inzetten? Hebben we dat dan nog wel over 5 jaar? Dan bedoel ik de dokters die met name bezig zijn met kennis. Dus dokters die bezig zijn met hun handen, denk aan operaties, alle interventies die plaatsvinden. Dat kan ChatGPT niet overnemen of andere soortige software. Maar als je nu al ziet hoe snel de ontwikkeling gaat, ik weet niet of je ervan op de hoogte bent, maar in Amerika heeft bijvoorbeeld de ChatGPT heeft het artsexamen gedaan, zonder dat hij daarvoor getraind is. Ik zal eerst zeggen wat het gemiddelde is. Heb je enig idee wat het gemiddelde is voor het artsexamen in Amerika? En gaat het op een schaal van 0 tot 10 of ABCD? Van 0 tot 100, zeg maar de procenten. Nou, ik zeg 67. Mooi getal. Maar het gemiddelde is 75%. Oh, oké. Okay. En als ik me niet vergis, heeft ChatGPT is die geslaagd met 83%. Zonder dat hij daarvoor getraind is. Dus alle informatie gevonden. En daarmee heeft hij dus het artsexamen afgelegd. Toen ik dat hoorde, ik wist al dat ChatGPT heel erg veel daarmee kon. Dus hebben we het alleen al over een een algemeen programma wat eigenlijk alle kennis verzamelt en niet specifiek is op de zorg of op medicijnen of geneeskunde. Toen heb ik gevraagd aan ChatGPT, hoe kan het nou dat je 83% haalt en geen 100%? Nou, toen, dat gaf mij zo ontzettend veel inzichten. En ChatGPT vertelde dus, ik heb geen 100% gehaald omdat ik dus geen klinische blik heb. Nou, wat is nou een klinische blik? Wij zeggen in het vak hebben wij het vaak over de klinische blik. En de klinische blik is, je kijkt naar een patiënt en je ziet hoe het met iemand vergaat. Je hebt jouw eerste indruk en dat is je zicht, het gevoel wat je erbij voelt. Je uiterlijke kenmerken, dat neem je allemaal bij elkaar op. En ChatGPT zei, ik heb dat niet. Dus ik heb juist heel erg mensen nodig die voor mij die brug kunnen maken. Ik ben wel blij dat je dat noemt, want vroeger begonnen heel veel dossiers. Ik zie voor mij een mollige meneer of een meneer met obesitas. Hij kijkt slapjes uit zijn ogen, dat soort dingen. En dat ziet ChatGPT natuurlijk niet. Nee, ziet dat niet. Maar de arts ziet het wel, de verpleegkundige ook. Want ik wil even naar die schuifpartij toe. We gaan van minder artsen naar meer verpleegkundigen. Althans, qua taken. Misschien wel. Want ik zie wel, en dat merk ik wel, als ik zelf experimenteer met ChatGPT. Dus ik doe dat graag. Ik kijk heel erg van, ja, wat is nou de kennisniveau van ChatGPT? Wat kan die aan? Wat vertelt hij jou? Wat adviseert hij jou? En wat kan je als verpleegkundige daarin, wat voor rol heb je daarin? Ik was bij een congres AI in de zorg. 3 verpleegkundigen staken hun hand op en de rest van de zaal waren allemaal dokters. Dus we waren iets van 180 dokters in de zaal. Dus dokters zijn ook er heel erg mee bezig van wat gaat er gebeuren. Vind ik alleen maar goed dat dat gebeurt. Daar ben ik blij om. Als we het eventjes terughalen, hè, waar we het nou allemaal over hebben gehad, hè, want het is eigenlijk best wel warrig, van gaat de dokter verdwijnen? Als het de huidige manier door blijft gaan, dan gaan we veel theoretische kennis van dokters gaan we vervangen. Dat is duidelijk. Krijgt de verpleegkundige een andere rol? Ja, ik weet het zeker. Wordt het werk van verpleegkundigen daardoor ook zinvoller of fijner? Wordt het plezieriger voor de verpleegkundigen? Ik hoop het. Maar wat denk jij? Ik denk het wel. Nou, dat is goed om te horen, want daar is ook al een tekort aan. Ik denk dat het heel zinvol is dat we eventjes hier jouw licht over hebben zien schijnen. Ik wil je daar hartelijk voor bedanken voor jouw visie op het nieuwe zorglandschap, verdwijnende artsen en opkomst van de verpleegkundigen. Dankjewel, Rob de Graaf. Altijd te vinden op LinkedIn. Gewoon Rob de Graaf intikken. Dankjewel. Het is zo vreemd, maar op de duur zal het wel wennen. Dat het leeg is waar jij zoveel jaren was. De geluiden van de stilte leer je kennen. En hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas. Zoveel dingen had ik willen zeggen. Zoveel dingen liet ik ongedaan. Het is te laat. Zonder jou is het thuis zo stil, mijn bed zo kil. Zonder jou, zonder jou, een verloren man die niet slapen kan. Zonder jou, het is zo vreemd, maar soms kan ik jouw stem nog horen. Met mijn ogen dicht zie ik je soms nog staan. Als een dwaas hou ik van jou als nooit tevoren. En ik vraag me af, hoe moet het verder gaan? In dit huis waren we zo lang samen. Was het daarom dat je ging, misschien? Ik schrijf je naam op de beslag. Zonder jou is het thuis zo stil, mijn bed zo kil. Zonder jou,

understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never. Don McLean over Vincent van Gogh. Ons volgende onderwerp. Terwijl wandelaars zorgeloos genieten van het uitzicht over het water, speurt Stefan Loosen de dijk af op zoek naar scheuren, verzakkingen en lekkages. Alles om overstromingen te voorkomen. Herman de Bruin praat met hem. Stefan, welkom. Ja. Altijd met water bezig geweest? Nee, niet zo erg. Ja, ik kom zelf uit het oosten, uit Apeldoorn. Oké, daar heb je minder water. Ja, daar hadden we wat minder water. Ja. En ja, sinds ik hier eigenlijk naartoe ben verhuisd, ben ik eigenlijk steeds meer met water bezig. Was dat altijd houden. Een passie of ben je er ingerold zo eigenlijk? Nou, ik ben er eigenlijk wat meer ingerold. Ja. Eigenlijk heb ik altijd een beetje watervrees gehad. Oh. En dat was misschien ook de reden dat ik bij een waterschap ben gaan werken. Dat ik denk, nou, dan heb ik in ieder geval altijd het, weet ik zeker dat ik droge voeten heb. Oh ja, want dus, je moet zorgen voor droge voeten. Als hoogheemraadschap is dat de verantwoordelijkheid van dat waterschap, hè? Ja, klopt. Ja, dat is alle waterschappen in Nederland trouwens. De belangrijkste taken hebben houden, zorgen voor droge voeten. Van jongs af aan altijd dat gewild? Of was er nog een afslag die anders was? Ja, ik wilde eigenlijk altijd boswachter worden. Oké. Dus ik heb ook daar de bosbouwschool voor gedaan. En in de kroondomeinen rondgelopen. Oh. Met een hakbeltje en een zaag. Ja. En ja, van daaruit vervolgopleidingen. En dan kom je al meer met water en watermanagement in aanraking. Maar als je verantwoordelijk bent voor dijken, ben je ook altijd eigenlijk buiten bezig. Ja, je zal ook wel binnen bezig zijn, maar toch veel buiten. En dat was met boswachter ook al zo. Dus dat is eigenlijk niet verschillend. Nee. Ja, want het gaat om het in stand houden van dijken en waterkeringen. Dat is belangrijk. Ja. Jullie zorgen ervoor dat die dijken stevig en goed blijven. Ja. Dus dat is een hele belangrijke taak eigenlijk. Ja. Want ja, we zitten in Zuid-Holland natuurlijk zwaar onder zeeniveau. Voor een groot deel. Een heel groot deel zelfs. Ja. Dus ja, het moet wel droog blijven. Hebben jullie dan nog zorgen over het feit dat de zeespiegel aan het stijgen is? Nou ja, zorgen. Ja, we hebben daar, we kijken er altijd wel naar. En we zijn daar ook wel al mee bezig. Om te kijken van ja, wat doen die zeespiegelstijgingen? Wat betekent dat voor ons gebied? En wat moeten we daar aan doen? En daar zijn we eigenlijk continu mee bezig om dat soort zaken of dingen door te rekenen. En te kijken van ja, wat betekent dat voor onze dijken en onze polders. Ja, en precies. Dat is het ook nog. Wordt altijd gemonitord om te kijken hoe het gaat. Ja. En niet alleen de zeespiegelstijging, maar ook hevige buien. En ja, precies. Dat hoort er allemaal bij. Nou, klimaatverandering, laten we het onder één noemen vatten. Ja. Ja, inderdaad. Maar ja, we hebben ook zeekeringen. De Maaslandkering bijvoorbeeld. En bij, moet ik even denken, verderop. Krimpende Waar. Krimpen aan de IJssel hebben we ook precies, de Algakering. Is dat voldoende? Ja, vooralsnog nu wel. Maar ook daar rekenen we aan. En ook die zullen op een gegeven moment, ja, er moet daar gekeken worden van, zijn ze inderdaad nog voldoende en voldoen ze nog steeds aan de klimaatsveranderingen. En daar is met name Rijkswaterstaat. Ja, dat is niet jullie verantwoordelijkheid. Dat is echt voor Rijkswaterstaat. Dat bij Rijkswaterstaat. Ja. Dijken wel. Veel lopen dus over de dijken. Ja. Ik vind dat altijd wel leuk en fijn om buiten te zijn. En vrijwilligers aansturen, want die dijken worden ook bewaakt door heel veel vrijwilligers, begrijp ik. Klopt, ja. We hebben voor een crisis, een calamiteit, hebben we altijd dijkwachten, de vrijwillige dijkwachten dan, die we daarvoor kunnen gebruiken. En die komen dan om tijdens hoogwater, storm. Ja, worden die dan gewoon opgepiept, opgeroepen? Ja. Die gaan we dan opbellen. Of ja, die bellen we. En die geven al een voorwaarschuwing. En je ziet al met name. Ja, jullie zien het natuurlijk al aankomen. Ja, we zien de droogte zien we al een paar weken aankomen. Ja, hoogwater of storm zien we een paar dagen van tevoren al aankomen. Dus dan informeren we ze al. En zeggen we, jongens, let erop. Het kan zijn dat jullie gebeld worden om naar de dijkpost te komen. Ja, want iedereen heeft zo een eigen stuk dijk dan, waar ze weten dat ze moeten gaan controleren? Bij droogte wel. Ja. En bij hoogwater of storm, dan hebben ze een dijkpost waar ze dan zich moeten melden. En dan worden ze in groepjes verdeeld en worden ze naar buiten gestuurd. Ja, ja. Dus dat kan allemaal. Ja. Altijd vrijwilligers nodig. Dus als je op de website kijkt, dan vind je ook alles voor wat vrijwilligers moeten kunnen en kennen. En ze worden ook opgeleid, begrijp ik, hè? Ja. Ja, dan krijgen ze alle informatie en dan krijgen ze een gesprek en een opleiding. Mooi werk om alles droog te houden in Zuid-Holland. Een deel van Zuid-Holland in ieder geval. In ja. Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Dankjewel voor het gesprek, Stefan Loosen. Noem nog even de website. Graag. Misschien is dat handig. www.hhsk.nl For I have seen tomorrow where my future Dit is De Late Avond. Is het niet prachtig? The Golden Age van Beck. En daarvoor Agnetha Veldskog. And the one who loves you now. En dat was De Late Avond van dinsdag 4 november. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houdt u de inhoud van onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Anouk blijft nog even bij je. Fijne nacht. Just taught me how to hate myself.